gov.pl/koronawirus. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 kwietnia, minęła 11. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje 7 osób, zakażone są kolejne 184. To informacje z resortu zdrowia o zachorowaniach na koronawirusa. To był prawdziwy zaszczyt, tak o znajomości z Marią i Lechem Kaczyńskim, mówi Magdalena Merta. Dzisiaj mija 10. rocznica pogrzebu pary prezydenckiej. Nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej będą w przyszłym tygodniu. Minister Rozwoju mówi też o szacunkach PKB. Na COVID-19 zmarło 7 osób, potwierdzono też 184 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Takie informacje przed godziną podało Ministerstwo Zdrowia. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Agnieszko, w których województwach potwierdzono nowe przypadki zachorowań? A lista regionów, w których mamy te najnowsze przypadki, jest dość długa. Mówimy o 12 województwach, gdzie testy potwierdziły nowe zakażenia. Najwięcej chorych służby sanitarne odnotowały na Dolnym Śląsku, 43 osoby. 35 chorych mamy na Śląsku, po 21 na Pomorzu i Podlasiu. 18 nowych przypadków potwierdzono w Wielkopolsce, a 8 w województwie kujawsko-pomorskim. Najlepiej sytuacja wygląda w województwach lubelskim i świętokrzyskim, gdzie potwierdzono odpowiednio 2 i 1 przypadek zakażenia patogenem. Ten najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia oznacza, że obecnie w Polsce jest zakażonych koronawirusem ponad 8,5 tysiąca osób. Zmarło 339 chorych, ale blisko 1000 i tu pozytywna informacja, zakażonych wyzdrowiało. Ja przypomnę też, że od czwartku mamy nowe zalecenia, które są związane też po części z powolnym powrotem do normalności i do uruchamiania niektórych gałęzi gospodarki, które z powodu patogenu epidemii były wstrzymane i w związku z tym każdy z nas, który wychodzi teraz z domu, musi mieć zakryte usta i nos. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Znajomość z parą prezydencką to był prawdziwy zaszczyt. Tak w 10. rocznicę pogrzebu Marii i Lecha Kaczyńskich mówi Magdalena Merta, wdowa po Tomaszu Mercie, podsekretarzu stanu w Ministerstwie Kultury, który zginął w katastrofie 10 kwietnia. Marię Kaczyńską zapamiętała jako prawdziwą damę. W moim przekonaniu bardzo godnie pełniła funkcję pierwszej damy. Była nie tylko pierwszą damą, ale po prostu damą. Dystyngowana, bardzo elegancka, ale też ujmująca w sposobie bycia. Niezwykle oddana swojej rodzinie. Widać było, jak bardzo troszczy się o męża. I z całą pewnością było to małżeństwo, które żyło ze sobą, a nie obok siebie. Uroczystości pogrzebowe Lecha i Marii Kaczyńskich rozpoczęły się 17 kwietnia 2010 roku w Warszawie. Dzień później trumny przetransportowano do Krakowa i złożono w krypcie katedry na Wawelu. O 19 w archikatedrze warszawskiej świętego Jana w Warszawie odprawiona zostanie msza w intencji pary prezydenckiej i pozostałych 94 osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej. Z kolei po 22 program Trzeci Polskiego Radia przypomni koncert Kraków in Memoriam, który zagrano 17 kwietnia 2010 roku. W przyszłym tygodniu będą nowe rozwiązania w ramach tarczy antykryzysowej. Będą dotyczyć m.in. zamówień publicznych, wakacji kredytowych i ochrony spółek przed przejęciami, powiedział o tym minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że resort pracuje nad kolejnymi rozwiązaniami. Zamierza m.in. wesprzeć branżę turystyczną. Szczegóły tego programu będziemy chcieli zaproponować pod koniec kwietnia po uzgodnieniach z Ministerstwem Finansów, powiedziała minister Emilewicz. Szefowa resortu rozwoju mówiła również, że dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, że dynamika wzrostu PKB w tym roku może być zerowa albo na lekkim plusie. Zaznaczyła jednak, że prognozy są niestabilne. Oceniła też, że ze względu na zamrożoną gospodarkę, firmy odpowiadające za blisko 2,5% produkcji w całej gospodarce będą miały spadek produkcji wielkości jednego kwartału. 20% przedsiębiorstw straci z kolei tyle, ile było w stanie wytworzyć w miesiąc. Inne stracą 2- i 1-tygodniową produkcję. Minister wskazała też, że bardzo wielu obywateli Ukrainy wyjechało z Polski od początku pandemii, co może pomóc w ograniczeniu wzrostu bezrobocia. Wolontariusze ruszyli, żeby odkażać. W ramach akcji hashtag Sekcja Dezynfekcja organizacje proobronne odkażają ośrodki pomocy społecznej, ale też niektóre miejsca na osiedlach i miejsca publiczne. Projekt powstał z inicjatywy Fundacji na rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju Combat Alert.

Meg, właściwie Meg Chlebowska, nasza dziewczyna oraz jeden z naszych ulubionych zespołów zaprzyjaźnionych z Trójką, Redbox. Piosenka Blood from a Stone jest w zestawie do głosowania na listę, to przy okazji polecam. Wczorajsze notowanie listy przedłużone o godzinę wspomnień sprzed 35 lat. Zawsze wspominamy tylko jedną piosenkę. Wczoraj udało się powspominać przez całą godzinę. Listy płyną do dzisiaj. Dziękuję. To przy okazji marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Niewywoływani do tablicy podpisali listę obecności już dzisiaj. Pani Aneta, pani Liliana, Aleksandra, Andrzej, Marzena, Jacek, Alina, Jarek, Paweł, Marta, Łukasz i Iwona. Dziękuję bardzo. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także ostatnie wczorajsze notowanie listy. Głosujemy na następną i poprosimy także o głosy na 13 Polski Top Wszechczasów 1 maja, ale to o tym będziemy jeszcze Państwu mówili. Mówiłem, Elżbieta Malinowska za sterami, Ola Budka wrzuci całą muzykę, jaka pojawi się dzisiaj w audycji do godziny 15. No i cóż, jeden ładny list od pana Pawła. Dziś markomania przy malowaniu altanki w ogrodzie. No, szczęśliwi ci, którzy mają chociażby malutki ogródek, ale dobra wiadomość jest taka, że od poniedziałku będzie można iść do lasu. Do lasu? Do lasu. Ania Rusowicz to przy okazji przypomina. Opowiedziałem wcześniej, co będzie się działo dzisiaj w naszej audycji, więc teraz tylko zaczekamy na Erika i lecimy dalej. Wiedziałem, że w tej godzinie głównie Radio Kalifornia, ale zaczniemy jednak od krajowych nowości. Cześć, z tej strony Leski. Zostańcie w domu z Trójką, słuchajcie muzyki i przede wszystkim dbajcie o siebie. Dużo zdrowia.

taki jak dzisiaj. Zawsze całą sobą się miesię. I to jak tak na mnie patrzysz, pięknie mną kołysze. Tańczmy, niech wszyscy czują, ile jest warte życie. Tańczmy, byłem, będę dobrej myśli. Igor Herbut z nowej płyty, utwór zatytułowany Tańczmy. To jeszcze z nowości krajowych Wojtek Kubiak. My siedzimy tu zamknięci, ciut zmęczeni, w pół objęci. A dokoła świat się kręci. Je, je, je. Nie wyjdziemy dzisiaj z domu. Nie podamy dziś nikomu ręki. Zróbmy więc coś po kryjomu. Nie powiemy byle komu. Takie małe figle w domu. Je, je, je. Kochaj mnie pod jednym dachem, intymnie i z rozmachem. Choć nie jestem może ciachem, może ciachem. Kochaj mnie. Kochaj mnie pod jednym dachem, intymnie i z rozmachem. Jestem tutaj jakimś trafem. Kochaj mnie pod jednym dachem. Nie pójdziemy dziś do lasu. Za to mamy dużo czasu. Zróbmy trochę więc hałasu. Je, je, je. Kochaj mnie pod jednym dachem, intymnie i z rozmachem. Choć nie jestem może ciachem, a może ciachem. Kochaj mnie, kochaj mnie pod jednym dachem. Jestem tutaj jakimś trafem, intymnie i z rozmachem. Kochaj mnie. Wojtek Kubiak, domowo, pod jednym dachem. Dziękujemy bardzo. Jest 11.30. Cześć, tutaj Michał Kowalonek. Zostańcie z trójką w domu. Pozdrawiam was. Zostańcie z trójką, a ja za chwilę zaproszę państwa do Radia Kalifornia. Ogłoszenie społeczne.

Właśnie artyści robią różne rzeczy w domu teraz, a na przykład kolega Steve Perry nagrał piosenkę Beach Boysów. No, dziękuję bardzo za wszystkie takie sygnały. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Carole King nagrała też nową wersję jednej ze swych najpiękniejszych piosenek So Far Away. So far away, doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're just time away. Long ago I reached for you and there you stood. Holding you again could only do me good. How I wish I could, but you are so far away. One more song about moving along the highway. Can't say much of it. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. Doesn't help to know you're so far away. Yeah. Down and lonely. Nothing else to do but close my mind. I sure hope the road don't come to own me. There's so many dreams I've yet to find. But you're so far. Doesn't anybody stay in one place anymore? It would be so fine to see your face at my door. And it doesn't help to know you're so far away. Yeah. trudno uwierzyć, że Carole King napisała te piękne słowa 50 lat temu, so far away. No ale teraz to wszystko się kojarzy. Słuchacz napisał Foreigner i Journey powinny być co tydzień w markowani. Tak, jak pajda, tak samo jak pajda chleba. No właśnie, chleb zamówiony, po 15 odbiorę i 3 zsiadłem mleka. Jakoś tak mi naszło, że zsiadłem mleko. Pasowałoby. Pajda chleba. No właśnie, tydzień temu już uruchomiłem maj. Za majem maj grupy ABC. To czemu nie uruchomić lata? Brad z Davidem Gatesem. The crowd and play.

Arthur, can't you see? The music is just starting, night is calling. No tak, mówiłem to już kiedyś, że mam płytę największe przeboje grupy Orleans, a tak naprawdę sięgam albo po Dance With Me, albo Still The One, bo więcej przebojów w wykonaniu tej grupy, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Listy od państwa, marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Ada napisała, panie Marku, za barbarem czy borówkami? Ciasto jogurtowe oczywiście. Pytałam męża, ale mówi, żeby pan zdecydował. Nie wiedziałem, że już jest świeży rabarbar. Ale jeśli jest, to ja z rabarbarem. No chyba, że z borówkami. Niech będzie. Jeszcze jedno wspomnienie, bardzo piękne. Ta płyta kiedyś kręciła się ze mną po całej Korsyce. Zabrałem niewiele płyt i mały odtwarzacz. Były kiedyś takie discmeny, tak? I właściwie mogłem słuchać jej o każdej porze dnia i nocy. To Fleetwood Mac. Z tej płyty utwór zatytułowany Peacemaker i wracamy po 12.